सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 189वीं कक्षा, दूसरे अध्याय के तृतीय पाद का 69वां सूत्र देख रहे थे। न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। तो षष्ठी गुरु जी, इसमें एक प्रश्न है। ये रुजासना भावजनात अज्वरे में ये अंतिम वाला जो सब ये है ना, उदाहरण है चौरस आमयति आमय, ये यहाँ किस प्रकार से घटी है? आंग उपसर्ग है और अम नहीं, नवी करें तो अम उपसर्ग, अम धातु से णिच करके और लट लकार का रूप है आमयति। हाँ, आमयति निजन तो हो गया। अरे ये जो दूसरा उदाहरण दिया ना, ये कौन सा? इसमें ये चौरस आमयति आमय। हाँ तो आमय तो हो गया कृदंत शब्द। हाँ, प्रातिपदिक हो गया, आमयति क्रिया हो गई। तो आमय आमय तो जो है हम धातु से, हम धातु से यहां भी वही है। आमय शब्द आंग उपसर्ग पूर्वक करेंगे फिर ये नहीं, अमरोगे अमरोगे से बनाएंगे। उसमें जो करता कृदंत हो ऐसे घटना चाहिए। चलो मैं देखता हूँ उसको, बोला ना उधर मोबाइल उठा के, क्योंकि मैं ये यार देख रहा था थोड़ा दिमाग में सिद्धियां, तो यहाँ जगह टकरा। हम रोगे जो धातु है ना, ये तो चुराधिकरण में तो ठीक है, हम यदि इत्यादि बनेंगे और ऋणजंत से यदि हम अच करते हैं, भाव भावकर्त्रीकारण ऐसे ये घटना चाहिए। तो रोगा तो भावकर्त्री का नाम घट गया। हम भादिगण में भी है, चुरादिगण में भी, दोनों में है। वो इन्होंने दो शब्द मिलाए हैं अलग अलग शब्दकोशकारों ने। जैसे आम शब्द से तो आम बना लिया घ करके, लिख लो आप कॉपी में। आम शब्द से घ करके पहले बन गया आम, घ कर दिया घ, तो आम तो हो गया रोग भाव में, आम बन गया, आम से आम बन गया जी। अब यहाँ या धातु से फिर उन्होंने एक वार्ते के घर थे क विधानम। अच्छा, हाँ। इससे क प्रत्यय करते हैं तो आम शब्द पूर्वक या धातु से क प्रत्यय। अच्छा, आम पूर्वक या धातु से या प्रापण। हाँ, या प्रापण धातु से करण में, यानी यानी आमम अर्थात रोगम याति अनेन, जिसके द्वारा व्यक्ति रोग को प्राप्त हो जाता है। ये आमम याति। हाँ, याति या धातु है ना, तो करण में करेंगे तो अनेन, आमम याति अनेन, आम को प्राप्त हो जाता है जिससे। तो एक तो ये क प्रत्यय करके आ का लोप हो जाएगा, तो आमय ऐसे बना। हाँ, ये तो एक प्रकार हो गया जी जी। दूसरा आंग उपसर्ग यदि हम लेते हैं, हाँ आंग उपसर्ग यदि लेते हैं तो धातु होगी फिर मी हिंसायाम। तो मी हिंसायाम हिंसा, क्योंकि रोग रोग जो हिंसा ही करता है, तो उस अवस्था में मी हिंसायाम से यहाँ करण में अच प्रत्यय करेंगे। मीयते अनेन हिंसा होती है इसके द्वारा, तो अच प्रत्यय करके गुण होके आदेश होके आमय ऐसे बन जाएगा। दो तरह से बनाया इन्होंने, और बाकी जो क्रिया है आमयति उसमें कोई समस्या नहीं, चुरादि गण का है वो श्रेणी छोड़ करके आमयति बन जाएगा। हाँ वो भी ठीक है, तो दो तरह से बन जाएगा। तो नलों का व्यय सूत्र में ये षष्ठी का निषेध कर रहा है जो कि कर्तृकर्मणः कृति से प्राप्त थी। तो उसमें हमने ल के उदाहरण देखे थे, लकार के स्थान में होने वाले आदेश, उसमें क्षत्रिय प्रत्यय का पचन पचमानः, इसमें ओदन शब्द जो इनका कर्म है उसमें षष्ठी नहीं होने दी, इसने द्वितीय ही रही। कानच कानच किया था, लिटह कानच वा सूत्र से लिट लकार के, ये कर्तिकर्मों की क्यों नहीं लगी, ये तो मना कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ निषेध कर दिया इसने, तो कर्तिकर्मों ये प्राप्ति को ही निषेध किया। हाँ उसी का अपवाद है ये, सभी सभी षष्ठियां उसी से प्राप्त हो रही है, उसी का निषेध कर रहा है। कानच में लिटह कानच वा लिट लकार के स्थान में कानच किया था, तो द्वित्व इत्यादि करके अभ्यास लोप करके एकार आदेश अभ्यास में पहचान ये बना था, यहाँ भी ओदन में द्वितीय ही रही। आगे है क्वसु का, तो क्वसु प्रत्यय भी लिट के स्थान में ही होता है, उसी के आगे है लिटह कानज वा, उसी के आगे है क्वसुश्च, तो क्वसु का वस बचेगा पच वस। अब यहां भी वही प्रक्रिया होगी क्योंकि लिट के स्थान में हुआ है, स्थानीय वत से लिट ही माना जाएगा, तो लिट धातु अनभ्यास से द्वित्व होगा पच पच वस, और उसके बाद फिर अभ्यास संज्ञा होकर के और अत एक हल मध्य नादेश आदिर लिटी, अभ्यास का तो लोप हो जाएगा, और जो दूसरा पच बचा उसमें प में अ है उसको एकार पेच वस। और यहां इड आगम भी करना है, तो इड आगम किससे करेंगे, लेकिन पच धातु अनिड है, पच धातु पक्ता बनता है ना, तो वहीं इट के प्रकरण में देखो आप, सूत्र मिलेगा आपको जहां इट का प्रकरण दिया हुआ है सातवें अध्याय में, और ये प्रारंभ होता है इट का प्रकरण सातवें अध्याय के दूसरे पाद जो है ना, इट का ही प्रकरण बहुत बड़ा है इसमें। पहले इट के निषेध का प्रकरण बहुत बड़ा है जो कि आठवें सूत्र से प्रारंभ होता है, नेड वशीकृति, नेड वशीकृति से इट का निषेध प्रारंभ हो जाता है, और होते होते ये इट का निषेध जाता है 34 सूत्र तक, फिर 35वें से इट की विधि प्रारंभ होती है ना। तो जो इट की विधियां प्रारंभ हो रही हैं यहां पर उसी का ये निषेध करता है, पूर्व प्रकरण जो है वो उसी का निषेध करता है। तो इसमें वस्वे का जात घसम, वसु एकाच, वस्वे का जात घसम, ये 67 संख्या पर इसको देख लेना ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा पेचीवस, और उसके बाद फिर नुम इत्यादि करके सुप्रत्यय आएगा पेचीवान। अर्थ क्या हो जाएगा ओदनम पेचीवान का, अर्थ क्या हुआ चावल पकाया, पका नहीं पकाया, क्योंकि कर्म लेना है ना, अगर चावल पका बोलोगे आप तो चावल करता हो जाएगा। आगे है की और किन, ये भी सब उसी के उदाहरण चल रहे हैं लकार के स्थान में होने वाले आदेशों के। तो की और किन का भी सूत्र उसी प्रकरण में तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में वहां है, आ द्री गम हन जनह की किनऊ लिट च। तो वहां की और किन ये भी लिट के स्थान में होते हैं, ये भी लिट के ही स्थान में होंगे। तो पा धातु से की करें या किन करें दोनों का बचेगा ई। यहां भी लिट स्थानीवत होने से लिट ही माना जाएगा, द्वित हो जाएगा पा पा ई, अभ्यास को ह्रस्व प पा ई, कित होने से पा क्या का लोप, पपी ही, पपी ही सोमम, सोम को पिया, दधि ही गाह, गायों को दिया। तो द्री नहीं, द्री दधि उसका है, दिया नहीं। तो ददिर गाह आ द्री गम हन जनह किनो लिट्च, तो ये द्री से बनाएंगे। कित होने से रीत धातु हो है, तो ददी ही मूल धातु क्या ले है, द्री सूत्र में है ना, आ द्री आद्री गमहन जनह किकिन लिट्चिया। अब यहाँ की और किन ये जो हो गए, यहाँ तक क्षत्री का हो गया, शानच कानच क्वसु की किन, ये सब उदाहरण किसके हो गए, ल के। अगला शब्द है सूत्र में उ, ल के आगे, तो उ प्रत्यय करने वाला सूत्र सन्नंत धातुओं से और आंग उपसर्ग पूर्वक शंस धातु से और भिक्ष धातु से उ प्रत्यय होता है, सनाशंस भिक्ष उ। तो क्री धातु से पहले सन करके चिकीर्ष इतना बना लेंगे, धातु किर। हाँ वो तो सिद्धियां पीछे कई बार आ चुकी हैं। तो चिकीर्ष बनाने के बाद अब सन्नंत से उ प्रत्यय करके अतुलोपा से आकार का लोप, ये दीर्घ किस रूप है, हैं हलीच। हाँ हलीच सब ठीक। तो उ प्रत्यय करके आकार का लोप चिकीर्षु। अब इस उप्रत्यांत के योग में जो कट शब्द है इसका कर्म, उसमें षष्ठी प्राप्त हो रही थी, उसका निषेध हो गया, कटम चिकीर्षु, चटाई को, वही कर्तिकर्मणो कृति के अपवाद है सभी। तो चटाई को बनाने की इच्छा करने वाला, ओदनम बुभुक्षु, भुज धातु से बुभुक्षु, चावल को खाने की इच्छा वाला। आगे है उक सूत्र में, तो उक भी एक प्रत्यय है, लश पत पद स्था भू वृष हन कम गम श्रीभ्य उकाएं, उकाएं प्रत्यय करता है ये। तो यहां गम धातु से आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से उकाएं वृद्धि होकर के गाम बन जाएगा, तो आगा मुक ये बना शब्द, आगा मुकम वाराणसी रक्ष आहुहु। तो यहां पर भी इसी प्रकार से जो आगा मुक शब्द है उक प्रत्यांत, इसके योग में जो वाराणसी कर्म है, वाराणसी जो कर्म है उसमें षष्ठी प्राप्त हो रही थी, उसका इसने निषेध कर दिया। यानी राक्षस लोग जो हैं वो भी जब मुक्ति की इच्छा करते हैं तो वाराणसी आगामुकम, वाराणसी की ओर आने की इच्छा रखते हैं वो, तो वाराणसी कर्म है गम धातु का। आगे है अव्यय सूत्र में, तो अव्यय में कृत्वा भुक्त्वा क्त्वा प्रत्यांत होने से क्त्वा त्वसुन कसुनः, इससे अव्यय है ये। तो यहां कट उसका कर्म है, इसमें भी षष्ठी प्राप्त हो रही थी, कटस्य कृत्व ऐसा बनना बन जाता, तो निषेध करके कटम ऐसे ही ओदनम भुक्त्वा। निष्ठा, निष्ठा का कृतवान या कृतम, कृतवत् दोनों का उदाहरण दे दिया है, तो कटम कृतवान, तो यहां कट कर्म है उसका, कटस्य कृतवान नहीं बनेगा। तो कटम कृतवान में तो कर्म में षष्ठी प्राप्त है, अब तक जितने उदाहरण आए सब ये कर्म में षष्ठी वाले थे। एक कर्ता का भी दे दिया है, देवदत्ते न कृतम, यहां कर्ता है देवदत्त, तो कर्ता में भी षष्ठी प्राप्त थी कृत के योग में, कृतंत के योग में, लेकिन षष्ठी नहीं हुई। अब कौन सी होगी ये थोड़ी कह रहा है सूत्रीय, ये तो केवल षष्ठी का निषेध कर रहा है, भाई कौन सी होगी ये तो अपने आप निर्णय करो अन्य सूत्रों से। तो कहीं हम कर्मण द्वितीया लगाएंगे, कहीं कर्तृ करने वो तृतीया लगाएंगे, जहां जैसा संभव है वहां लगाते जाएंगे, तो यहां तृतीया हो गई, अनुभित करता है इसलिए। आगे खलर्थ, तो खलर्थ में ईषद दुहु सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, ईषद अर्थ में और दुष्कर अर्थ में और सुकर अर्थ में, तीन अर्थों में खल प्रत्यय होता है। तो यहां खल प्रत्यय क्री धातु से किया गया, गुण होकर के करह, ईषत करह, सरलता से बनाना, यानी आसान है बनाना। भवता कटह ईषत करह, आपके द्वारा चटाई बनाना आसान है, ईषत करह, थोड़े प्रयत्न से ही बनने वाली है। तो यहां ईषद करह में क्री का कर्म कौन है, कट, चटाई तो बनाई जाएगी, और कर्ता कौन है, भवत, यहां दोनों फंस गए, कर्ता भी है कर्म भी है, लेकिन दोनों जब होते हैं तो फिर पीछे सूत्र आ चुका है उभय प्राप्त हो कर्मणि। तो यहां षष्ठी किस में प्राप्त है, भवत में या कट में, कट में प्राप्त है, तो कट में ही निषेध कर रहा है, जहां प्राप्त है वही निषेध है। क्यों निषेध हो गया, खलर्थ प्रत्यांत के योग में, कर्म में जो षष्ठी प्राप्ति है वो निषेध हो जाता है, कहीं भी प्राप्त हो वो कर्म नहीं कर रहा है सूत्रीय। अच्छा, जब से कर्ता हो और कर्म हो, जहां भी प्राप्त हो, तो यहाँ कर्म में प्राप्त है, कर्ता में प्राप्ति नहीं है, कर्ता में तो उभय प्राप्त हो कर्मणी नहीं रोक दिया, वहां तृतीया हो ही जानी है, कट में निषेध कर दिया ऐसे, तो कट में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा हो गई। अब ऐसे ईषत पान है, इसके वाक्य क्या बनाया जाए, भवता, वाक्य तो है बना हुआ ये, भवता कटम ईषत कर, कट है ईषत कर, यही तो लिखा हुआ है वाक्य ही है ये, ईषत कर कटो भवता, ईषत पान सोमो भवता, आपके द्वारा सोम पान करना भी बहुत आसान है। तो यहां भी इसी प्रकार से सोम शब्द में षष्ठी का निषेध हो गया, और ईषत पानह में, क्योंकि ईषद दुह सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, वो खल का जो प्रकरण चलता है, फिर आगे अन्य सूत्र भी आते हैं, तो वहां ल्युट प्रत्यय का भी ईषद पानह उसी में आ जाएगा। ये युच, युच है ये, हाँ युच प्रत्यय का है ये, ईषद दुह सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल के आगे देखिए तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 126वां सूत्र। तो इसी में फिर सूत्र है आतो युच, कर्तृकर्मणों से भूक्रियो हो आतो युच, तो आकारांत धातुओं से खल अर्थ में उन्हीं तीन अर्थों में युच प्रत्यय हो जाता है, तो ईषत पान। अंत में सूत्र में लिखा हुआ है त्रिन शब्द, ये प्रत्याहार लिया जाएगा, लटह क्षत्रिय शाण चाव के त्रि शब्द से लेकर और फिर आगे 11 सूत्र बाद त्रिन सूत्र आएगा छोटा सा, उसके नकार तक जितने प्रत्याहार हैं वो सब आ जाएंगे इसमें, उसमें जो लकार के स्थान में होने वाले हैं उसमें तो ला शब्द से गृहित हो ही जाएंगे, जो लकार के स्थान में नहीं होते धातु से सीधे आ जाते हैं, वहां ये तृण प्रत्याहार कह करके षष्ठी को रोका जाएगा। तृण मतलब वहां लटा सा त्रिशाना वहां से ले ये ले करके तृण सूत्र के नकार तक। तो उसी प्रकरण में एक सूत्र है पूंग यजोह शानन। अब ये लकार के स्थान में नहीं कर रहा है, तीन दो 124 यहां से प्रारंभ होता है ये प्रकरण और त्रिन सूत्र पर जाकर के ये प्रत्याहार समाप्त होता है 135 तक, 12 सूत्रों तक है ये। तो उसी में 128 संख्या पर है पूंग यजोह शानन, इन्हें पूंग और यज धातुओं से शानन प्रत्यय किया गया है, तो शानन का बचेगा आन, पू धातु से आन गुण और मुक आगम होकर के पवमान। तो सोमम पवमानः, सोम को पवित्र करते हुए, तो सोम शब्द कर्म है, उसमें षष्ठी प्राप्ति निषेध हो गया। ऐसे ही नटम आघ्नानः, आघ्नानः में उसी के आगे है पूंग जो शानन के आगे, ताचील्य वयोवचन शक्तिशु चानश। अब चानश का भी आन बचेगा, चानश का भी आन बचेगा, लेकिन शित किया हुआ है इसको, तो शित होने से तिंग शित सार्धातुक हो जाएगा, साथ में ये पित भी नहीं है अपित है, अपित सार्धातुक ङित के समान होते हैं, तो ङित भी हो गया ये। अब ङित होने से इधर आफत आ गई फिर हन की, हन धातु के उपधा का लोप हो जाएगा ङित होने से, गम हन जन खन घसाम लोपह ङिति अनङी। अब उपधा का लोप हो गया तो एक समस्या और आई कि जब तक हन अपने स्वरूप में वर्तमान थी तब तक नकार हकार के पास नहीं था, बीच में आकार आ रहा था, लेकिन जब आकार का लोप कर दिया गया तो हकार नकार के पास में आ गया, और हन धातु में यही बात होती है, जब भी हकार नकार के पास आ जाएगा तो उसको घकार हो जाएगा, हो हंते इणन्येषु, हम रूप बनाते हैं ना, हन्ति हतः बहुवचन में घ्नन्ति, तो वहां यही हुआ है, ह के अ का लोप होते ही ह को घ हो जाएगा, ऐसे ही यहां पर घन बन गया, आगे चानश का आन है घनान आंग उपसर्ग है, नटम आघ्नान नट, नट को मारता हुआ, तो नट में द्वितीय हो गई, षष्ठी को रोक दिया। आगे अधियन पारायणम, तो अधियन पारायणम में अधि उपसर्ग है और इंग अध्ययने ये धातु है, यहां क्षत्रि प्रत्यय होगा, लेकिन क्षत्रि का सूत्र अलग है, इंग धार्योह क्षत्रि अकृच्छ्रिणी, अकृच्छ्रिणी अकृच्छ्र अर्थ में करता है ये, अर्थात अध्ययन कर रहा है व्यक्ति, पारायण कर रहा है, लेकिन बड़ी सरलता से अकृच्छ्रिणी, तो इंग धातु से क्षत्रि, क्षत्रि का अत ई अत, क्या करेंगे अब, अधि उपसर्ग हटाओ थोड़ी देर के लिए, ई अत हो गया, ई यंग हो जाएगा, ठीक है, तो बन गया इयत, अधि इयत अधियत, हाँ, और नुम इत्यादि होकर के अधियन पारायणम, पारायण को पढ़ता हुआ। कर्ता कटान, अब ये कर्ता वो नहीं है अणुवल त्रिच वाला, वो त्रिच नहीं है, ये क्या है, त्रिन, अंतिम सूत्र जो था ना उसमें त्रिन प्रत्याहार का, वो त्रिन सूत्र ही है, तो त्रिन सूत्र से ही यहां त्रिन हुआ है, तो यहाँ कर्ता कटान में, कटान कट कर्म है, उसमें षष्ठी प्राप्ति उसका निषेध कर दिया गया। वदिता जनापवादान, जो चुगली करते रहते हैं ना, लोगों की बुराई करते हैं, तो जनापवादान वदिता, जनापवाद को बोलने वाला, लोगों की बुराई करने वाला, तो यहाँ जनापवाद शब्द में द्वितीय हो गई, षष्ठी की प्राप्ति में निषेध कर दिया। अच्छा, वदिता में त्रिण लाए। हाँ, त्रिण ही का ही उदाहरण होगा ये, त्रिण का ही उदाहरण है ये। हो गया सूत्र पूरा। आगे सत्तरवां सूत्र, अकेनोर भविष्यदा धमर्णयो हो, अकेनो हो षष्ठी द्विवचनांतम भविष्यत आधमर्णयो हो सप्तमी द्विवचनांतम। इसमें दो प्रत्यय हैं, अक और इन, अकश्च इन च इति अकेनौ, और दो ही अर्थ हैं, भविष्यत च आधमर्ण्यम च, भविष्यत आधमर्ण्यौ। तो यथासंख्य होना चाहिए, दो प्रत्यय हैं, दो उनके अर्थ लिए हैं इन अर्थों में, षष्ठी का निषेध करेगा ये, लेकिन यथासंख्य नहीं हो पाता है यहाँ पर, क्योंकि इन प्रत्यय दोनों अर्थों में निषेध होगा षष्ठी का, वहां पर अक में केवल एक अर्थ में। तो इस तरह से यहां उदाहरण बनेगा अक और इनका, यानी सूत्र का अर्थ ये बनेगा कि भविष्यति, ये तो कालवाचक हो गया, भविष्यति आधमर्ण्ये च। आधमर्ण्य किसे कहते हैं? आधमर्ण, हाँ, दो शब्द हैं, उत्तमर्ण और अधमर्ण। तो उत्तमर्ण कहते हैं जो ऋण देने वाला है, अधमर्ण लेने वाला है, उसी का भाव आधमर्ण्य, यानी ऋण लेने का जो कर्म है। तो भविष्यति आधमर्ण्ये च विहितस्य अकांतस्य इन प्रत्यांतस्य च प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर् न भवति। तो पहले अक का उदाहरण दिया, भविष्यत काल में कटम कारको व्रजति। अब यहां कारकह में हम सीधा अर्थ देखें तो क्या करेंगे, करने वाला, बनाने वाला, लेकिन जिस सूत्र से हम ये अणुवल प्रत्यय करेंगे, ये अणुवल त्रिचौ वाला नहीं है, ये अणुवल त्रिचौ तो सामान्य अर्थ में करता है, लेकिन यहां हमें लेना है भविष्यत काल में अणुवल प्रत्यय। तो उसका एक ही सूत्र है, वो भविष्यत के अधिकार में, भविष्यति कम्यादेह के अधिकार में, उसमें तुमुन अणुवलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, तीसरे पाद में है ये, तीसरे अध्याय के। तो तुमुन भी होता है यहाँ पर, अणुवल भी होता है, होता कब है? क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते हुए, जैसे यहाँ व्रजति क्रिया, ये क्रियार्थ क्रिया है, गमन क्यों हो रहा है? चटाई बनाने के लिए, चटाई बनानी है इसलिए गमन हो रहा है। तो उसके उपपद रहते हुए क्री धातु से अणुवल प्रत्यय हुआ है, तो भविष्यत काल में अणुवल का वो का अक बचेगा, वही सूत्र में अक शब्द गृहित है, सूत्र में अणुवल नहीं है, अक योर नाक लगा करके, उस अक प्रत्यांत के योग में जो कट में द्वितीय हुई है, निष्ठी प्राप्त हो रही थी, द्वितीय कर दी गई। और यदि हम अणुवल त्रिचौ से अणुवल करेंगे तो अर्थ होगा कटस्य कारको व्रजति। अब वहां अर्थ क्या होगा, देखो अर्थ में अंतर क्या आएगा, यहाँ है कटम कारको व्रजति, इसका क्या अर्थ करेंगे बताइए आप? देखो सूत्र जिससे हमने तुम अणुवल किया था उसमें एक प्रत्यय और है, तुमन, और तुमन का अर्थ हम क्या करते हैं? के लिए। तो वही अर्थ अर्थ लेना है, एक ही सूत्र है, प्रत्यय करने वाला वही तुमन कर रहा है, वही अणुवल कर रहा है, चटाई बनाने के लिए जा रहा है, ये अर्थ है इसका, बनाने वाला नहीं। बनाने वाला बोलोगे भी आप तो भाव वही होगा कि बनाना है, अब उसको ऐसा नहीं है कि बनाने वाला है लेकिन जा कहीं रहा है बाजार में सामान लेने के लिए अपना कुछ और। अच्छा, कट बनाने के लिए। हाँ, इन्होंने जो हिंदी में अर्थ दिया है ना इसमें भाष्य में कि चटाई बनाने वाला जाता है, ये भ्रांति पैदा करेगा। देखो हम यदि बोले कटस्य कारकः व्रजति हैं, अणवुल तो चौसे अणवुल करके, वहां क्या अर्थ होगा? वहां होगा देखो ये व्यक्ति चटाई बनाने वाला है और ये किसी काम के लिए और कहीं जा रहा है, वहां ये अर्थ है। और यहां होगा कर्तुम, कट बनाने के लिए जाता है। कर्तुम का जो अर्थ है वही कारक का अर्थ है, क्योंकि दोनों एक ही अर्थ में दोनों प्रत्यय हैं, ये तुमन और अणवुल। तो ये हो गया भविष्यत का उदाहरण। कटम कार को व्रजति, ओदनम भोज को व्रजति, ओदन खाने के लिए जाता है। अब दूसरा है आधमरण्य अर्थ, तो उसमें अक प्रत्यय तो मिलता नहीं, उसमें इन प्रत्यय मिलता है, और इन प्रत्यय भविष्यत काल में भी मिलता है। तो पहले इनका उदाहरण देंगे भविष्यत में, फिर आधमरण में। तो भविष्यत में इनका उदाहरण पहला ही सूत्र है आपका, भविष्यति गम्यादयः। उणादि कोष में बनते हैं ये शब्द, उणादय बोहलम के आगे है सूत्र ये, भविष्यति गम्यादयः। तो गम धातु से उणादि कोष का सूत्र है गमे रिनी ही। गम धातु से इनी प्रत्यय, इनी का बचेगा इन, तो गम गमे रेनी ही, तो शब्द बन जाएगा गमिन। और इस सूत्र ने कर दिया भविष्यत काल में, भविष्यति गम्यादयः। तो क्यों क्यों दाधा तो गम इसमें जो है ना सतम दाई, वो तो जाएंगे अभी, हम उधर कहाँ पहुंचे हैं अभी, अभी तो भविष्यत का उदाहरण देख रहे हैं इन प्रत्यांत का। तो ग्रामम गमी क्या अर्थ हुआ इसका? ग्रामम गमी, ग्राम गांव को जाएगा, सीधी सी बात है, भविष्यत काल में कर रहे हैं ना, तो ग्रामस्य नहीं बनेगा। ऐसी इणिनी प्रत्यय करेंगे तो गामी, उसमें भविष्यति गम्यादय में गम्यादि गण है वो, तो उसमें गमी गामी ये सब आ जाते हैं। गमी ग्रामम गमी। अब दिया आधमरण का, आधमरण में है शतम दाई सहस्रम दाई, तो दा धातु से यहां पर आवश्यक आधमरणयो ऋणिनी ही, आवश्यका धमरण्यो ऋणिनी ही, तीसरे पाद का जो अंतिम सूत्र है कृत्याश्च, उससे पहले नहीं अंतिम कहाँ है, आवश्यका धमरण्यो ऋणिनी ही, इस सूत्र से आधमरण्य अर्थ में ऋणिनी प्रत्यय हुआ है यहाँ दा धातु से, तीसरे पाद में 170 संख्या पर है, चार पांच सूत्र और हैं, पाद का अंतिम भाग है। तो दा धातु से ऋणिनी करेंगे, अब यहां युक हो जाएगा आतो युक चिणकृतो हो, तो शतम दाई सहस्रम दाई। अब यहां आधमरण्य अर्थ लेना है तो कैसे लेंगे, कि किसी ने 100 रुपए उधार लिए हैं, अब लिए हैं तो देने भी पड़ेंगे उसको, तो हम उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कि यह व्यक्ति 100 रुपए ऋण चुकाने वाला है, देने वाला है, दाई शतम दाई सहस्रम दाई। ये भी हो गया सूत्र, आगे देखिए कृत्यानाम कर्तरी वाह, ये सूत्र बहुत लगता है, कृत्यानाम षष्ठी बहुवचनांतम कर्तरी सप्तम एकवचनांतम वाव्यपदम। कृत्यानाम कृत्य प्रत्यय परिचित होंगे आप सब लोग उनसे, 6 प्रत्यय होते हैं, तव्यत तव्य अनियर ण्यत क्यप यत, उन्हीं प्रत्ययों के यहां लिया गया है। लेकिन कृत्य होने पर भी उनका नाम एक और भी है, कृत्य नाम तो है, कृत भी नाम है, और कृत नाम है तो कर्तरी कर्मणो कृति लगना ही था, षष्ठी प्राप्त हो रही थी, उसको इसने विकल्प से किया है। तो कृत्यानाम अर्थात कृत्य प्रत्यांतानाम प्रयोगे अनभिहिते कर्तरी विकल्पेन षष्ठी व्यक्तिर्भवति। अब कर्तरी कर्मणः कृति से कर्ता में षष्ठी प्राप्त थी, कर्म में षष्ठी प्राप्त थी, दोनों में प्राप्त होती है तो क्या नियम होता है? तो फिर क्या कहेंगे हम? कर्म में प्राप्त थी। अब क्या बोला जाएगा? तो ये सूत्र कर क्या रहा है फिर? ये देखो, षष्ठी प्राप्त है कर्म में, ठीक है, समझ में आ रहा है? कर्ता में तो प्राप्ति नहीं है, कर्ता में प्राप्त नहीं है, और कर्ता में इसने कर दी षष्ठी विकल्प से, तो इसका अर्थ है कर्म में निषेध कर रहा है, ये कर्म में रोक रहा है षष्ठी के लिए। कर्ता में विकल्प करने का अर्थ है कर्म में रोक देना, तो इस तरह से कर्म में षष्ठी का निषेध है इसमें। तो देवदत्तस्य कर्तव्यः, ये तो केवल कर्ता का उदाहरण हो गया। अब कर्तव्य करना क्रिया कौन करेगा? देवदत्त। तो देवदत्त कौन हो गया? कर्ता। अच्छा, अगर ये सूत्र न बनाते तो क्या होता है? तो कर्त्री कर्मणो कृति से कृदंत कर्तव्य के योग में कर्ता में षष्ठी हो जाती है। नहीं, देवदत्त से कर्तव्य में, यहां कर्तव्य में जो तव्य प्रत्यय है कृत्य प्रत्यय, तो कृत्य प्रत्यय का नियम किया है पाणिनि ने अंत में जाकर के, जहां प्रत्ययों की समाप्ति हो रही है, कि तयोरेव कृत्य क्त खलर्थः, अर्थात कृत्य क्त और खलर्थ, कृत्य सारे आ गए उसमें। ये किसमें होते हैं? भाव और कर्म में। तयोः एव, तो ये तव्यत प्रत्यय या तो भाव में होगा या कर्म में होगा। यहां कर्म है नहीं वाक्य में, छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी कर्म में ही माना जाएगा। तो कर्ता कैसा हो गया? अभिहित या अनभिहित? भाई भाव में हो या कर्म में हो, कर्ता तो अनभिहित ही रहेगा दोनों अवस्थाओं में। तो अनभिहित कर्ता में क्या प्राप्त था? तृतीया प्राप्त थी। तो तृतीया जो प्राप्त थी उसमें इसने विकल्प से षष्ठी का विधान किया है। तो जिस पक्ष में षष्ठी करेगा तो देवदत्तस्य कर्तव्यः, जब ये नहीं करेगा तो तृतीया वाले सूत्र को अवकाश मिल गया, देवदत्तेन कर्तव्यः। कहाँ छिपा हुआ है? देवदत्त के द्वारा करना है कार्य, कोई भी करना चाहिए। ये जो कार्य में ना, जो जिस जिस अर्थ में, जिस कर्म अर्थ में कर्तव्य में, जो तव्यत प्रत्यय लाया, तो ये भाव में और कर्म में है, तो भाव कर्म में है ये। हाँ, कर्म में है। तो क्या तृतीय तो ये तो कर्म है कहाँ वाक्य में? देवदत्त ने ऐसे प्राप्ति था। हाँ, देवदत्त ने प्राप्त था ऐसे ही है, क्यों कर्म करें कर्ता अनभित रहना ही है तृतीय। और ये अनभित कर्ता में ही कर रहा है षष्ठी, तो स्पष्ट है कि अनभित कर्ता में तृतीया की प्राप्ति में षष्ठी कर रहा है। अगला देखिए, भवतः कटः कर्तव्यः। अब यहां क्या है? यहां दो उदाहरण बनेंगे, भवतः कटः कर्तव्यः, भवतः कटः कर्तव्यः। तो यहां भी कर्तव्य में वही प्रत्यय है, लेकिन यहां कर्म का भी प्रयोग हो रहा है साथ में, कटः शब्द भी आ गया। अब कटः शब्द आ गया तो इसमें भी वही बात है कि कर्ता और कर्म दोनों ही अनभिहित हैं। नहीं, कर्ता है, कर्म तो हो गया अभिहित, अब कर्म हो गया अभिहित, कर्ता यहां भी अनभिहित है, क्योंकि भाव कर्म में हम जब कृत्य प्रत्यय करेंगे तो कर्म में कृत्य प्रत्यय कर्तव्य में आ गया, तो कर्म कैसा हो गया? अभिहित, अभिहित हो गया ना। अच्छा, अभिहित हो गया तो अब उस अवस्था में कर्ता हो गया अनभिहित, उसमें इसने षष्ठी कर दी। ऐसे प्राप्ति था भवता कटाह, भवता कटाह कर्तव्य, ऐसे प्राप्ति था। लेकिन तृतीय प्राप्ति होने के बाद षष्ठी विधान, तो षष्ठी होकर के भवतः कटाह कर्तव्य। विकल्प कर रहा है ना सूत्रीय, तो विकल्प कर रहा है अब ये क्योंकि नित्य प्राप्त हो रही थी कर्तृ कर्मणो कृति से, नित्य प्राप्त हो रही थी इसने विकल्प से कर दिया। चलिए आगे। तुल्यार्थ ही रतलोक माभ्याम तृतीयान्य तरस्याम, तुल्यार्थ ही तृतीय बहुवचनांतम अतुलोपमाभ्याम तृतीय द्विवचनांतम तृतीय प्रथम एकवचनांतम अंतरस्याम अव्ययपदम। तुल्य अर्थ इनका समास करेंगे, तुल्य अर्थ ये शाम बहुरी समास, तो पर्यायवाची सारे आ जाएंगे। और तुला और उपमा इन दोनों का अलग से द्वंद समास है, तुला च उपमा च तुलोप में फिर नए समास करेंगे, न तुलोप में अतुलोप में, ताभ्याम अतुलोपमाभ्याम। अब क्योंकि तुल्य के पर्यायवाचियों में तुला और उपमा शब्द भी आ गए, उनको छोड़ दिया गया है, तो तुल्यार्थ ही शब्द ही योगे तृतीया विभक्तिर्भवति अन्यतरस्याम, षष्ठी की निवृत्ति आ रही ऊपर से, षष्ठी च तुलोपमा शब्दौ वर्जयित्वा, दो शब्दों का प्रयोग होगा तो नहीं करेगा ये सूत्र अपना कार्य। जैसे तुल्यो देवदत्तेन, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, देवदत्त के समान, लेकिन यहां इसने षष्ठी का तो निषेध नहीं कर रहा है, ये वो भी होगी लेकिन पक्ष में तृतीया भी कर दी, तो देवदत्तेन तुल्यः या देवदत्तस्य तुल्यः। तुल्य का पर्यायवाची ले लेंगे, सदृशो देवदत्तेन सदृशो देवदत्तस्य, लेकिन तुला और उपमा को नहीं बोलेंगे, तुला और उपमा भी तुल्य के पर्यायवाची ही है, उनको छोड़ दिया गया है। ये उसको तभी तो तुल्य का अर्थ लेंगे ना, तुल्य का पर्यायवाची अर्थ कहाँ है इसमें, तुल्य का पर्यायवाची, हाँ तुल्य अर्थ तो सदृश ले लिया, अर्थ से यहाँ पर्यायवाची के भी लिया गया। अंतिम सूत्र है पाद का, चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि, चतुर्थी प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम आशिषी सप्तम एक वचनांतम आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि तृतीया बहुवचनांतम, द्वंद समास किया जाएगा इसमें, आयुष्यम च मद्रम च भद्रम च कुशलम च सुखम च अर्थश्च हितम च। तो ये जो शब्द गिनाए गए हैं इन सब के साथ में ये दूसरे शब्द में यानी उपपद व्यक्ति का चल रहा है सूत्र, चतुर्थी व्यक्ति करेगा, तो आशिष्य आशिषी ये सप्तमी का दिया हुआ है, ये अर्थ निर्देश है, अर्थात इन सब शब्दों का प्रयोग करते समय आशीर्वाद अर्थ निकलना चाहिए, तब सूत्र ये काम करता है। तो आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित इत्येत ही शब्द योगे आशिषी गम्यमानायाम अन्यतरस्याम चतुर्थी व्यक्तिर भवति, तो पक्ष में षष्ठी हो जाएगी। अब सभी का लगभग एक जैसा ही अर्थ है, केवल विभक्ति बदलते जाना है, जैसे देवदत्त को ही ले लिया इन्होंने, सारे आशीर्वाद देवदत्त को ही दिए जाएंगे अब, क्योंकि देवदत्त इनका पाणिनि का बहुत प्रिय कोई शिष्य रहा होगा, तो आयुष्यम देवदत्तस्य भूयात् अर्थ वही रहेगा, देवदत्त की आयु बढ़े, आयु वाला हो, आयुष से ही भाव में आयुष्य कर लेंगे, और आयुष्यम देवदत्तस्य भूयात् तो देवदत्ताय या देवदत्तस्य दोनों बन जाएंगे। यहां इन शब्दों के पर्यायवाचियों का भी ग्रहण किया गया है, ये वार्तिककार ने एक वार्तिक पढ़ा हुआ है कि आयुष्यादीनाम पर्याय ग्रहणम, तो पर्यायवाची जब ले लेंगे तो उस अवस्था में जैसे दीर्घ आयु की बात करनी है तो आयुष्य शब्द से ही वही अर्थ निकल रहा है, चिरम जीवितम, चिरकाल का जीवन, यहाँ भी आयुष्य अर्थ निकला। तो चिरम जीवितम देवता है या देवता सेवा भूयात, एक दिखा दिया शब्द। आगे फिर सूत्र में जो और शब्द हैं उनको ले लिया, मद्रम देवदत्ताय, मद्रम देवदत्तस्य, मद्र का भी अर्थ वही है कल्याण भला होना किसी का, भद्र का भी वही अर्थ है भद्रम देवदत्ताय, भद्रम देव हैं सब आशीर्वाद के वाचक, इसीलिए भूयात भूयात का प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि भू धातु से आशीर्लिंग में भूयात ही बनता है, विधलिंग बनता है भवेत, तो आशीषी लिंग लोटव आशीर्लिंग का प्रयोग कर देते हैं। कुशलम देवताय, कुशलम देवदत्तस्य, निरामयम रोग रहितता भाव में करेंगे, देवदत्त की रोग रहितता हो यानी कि रोग ना आए उसको। सुखम देवताय, सुखम देवदत्तस्य, ऐसी शम, शम भी कल्याणवाचक शब्द है ये। शांति प्रकरण में देखिए आप, शम शम शम भरा पड़ा है मंत्रों में। अर्थो देवदत्ताय, अर्थो देवदत्तस्य, यहां भी एक प्रकार से आशीर्वाद ही है, इनकी जो उसका अर्थ है जो प्रयोजन है वो पूरा हो जाए ऐसी कामना, उसी का पर्यायवाची ले लिया, प्रयोजनम देवदत्ताय, प्रयोजनम देवदत्तस्य, हितम देवदत्ताय, हितम देवदत्तस्य, पर्यायवाची ले लेंगे तो पथ्यम देवदत्ताय, पथ्यम देवदत्तस्य, तो सभी शब्दों के पर्यायवाची भी ले लिए जाएंगे, सर्वत्र आशीर्वचन अर्थ निकलना चाहिए, तो चतुर्थी और षष्ठी दोनों हो जाएंगे। ये तीसरा पाठ समाप्त हुआ, आज का पाठ यहीं तक रखते हैं, प्रणवध्वनि। Oh.